zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Kochanie, zobacz. Zamówiłam wczoraj i już jest do odbioru. Jasne. Przecież Orlen Paczka dostarcza w jeden dzień. Odbierzesz? Pewnie. W końcu nasz automat paczkowy jest tuż za rogiem. Nie zapomnij telefonu. I Pafika. Pafik. Startujemy po naszą Orlen Paczkę. Odbierzemy ją wygodnie z aplikacją mobilną. W Orlen Paczce startują najszybsze paczki, które odbierzesz w jednym z 10 tysięcy punktów zawsze blisko ciebie. Orlen Paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie. Polecamy. Aleksandra Mirosław i Robert Skubica. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, jest czwartek, 7 dzień września, minęła 14. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Prawo i Sprawiedliwość ogłasza czwarty konkret. Tym razem to bon szkolny Poznaj Polskę. W Gliwicach będą produkowane armatochaubice Krab. Rząd przekazał na ten cel 800 milionów złotych. Uciekł z więzienia w filmowym stylu. Na Wyspach Brytyjskich trwa obława za byłym żołnierzem oskarżonym o terroryzm. W ramach ofensywy programowej Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło czwarty konkret ze swojego programu wyborczego. Program Bon Szkolny Poznaj Polskę to dofinansowanie do wycieczek edukacyjnych. Z programu ma skorzystać także sektor turystyczny i branża przewoźników. Minister Edukacji Przemysław Czarnek wyraził nadzieję, że nabór do programu rozpocznie się wiosną. Finansowanie do tej pory wynosiło 80%. Teraz możemy powiedzieć, że będzie co najmniej 80% do 100%. Te reguły będziemy ogłaszać jesienią tego roku po to, żeby na wiosnę, wczesną wiosną zacząć nabór i żeby wszyscy mieli szansę skorzystać z tych środków. Jeszcze raz powtarzam, będzie to ponad miliard złotych zamiast 182 milionów przez dwa lata. To umożliwi wyjazd wszystkim, jeśli tylko będą chcieli, i wiosną, i jesienią na te wycieczki edukacyjne. Szef resortu edukacji zapewnił, że budżet centralny pokryje koszty dotacji dla wszystkich chętnych szkół. Zastrzyk pieniędzy dla spółki Bumar Łabędy ma pozwolić na uruchomienie nowej linii produkcyjnej. Premier Mateusz Morawiecki podpisał list intencyjny, dzięki któremu do zakładów trafi ponad 800 milionów złotych ze Skarbu Państwa, które pozwolą na uruchomienie produkcji armatochaubic Krab. Dziś tutaj podpisaliśmy z panem prezesem Sebastianem Chwałkiem bardzo ważną umowę. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przeznacza 850 milionów złotych dla przedsiębiorstwa Bumar Łabędy w Gliwicach. Te pieniądze pozwolą na wyposażenie nowych hal produkcyjnych po to, aby w najbliższym czasie, jak tylko będziemy potrafili zorganizować proces technologiczny, około 50 krabów było produkowanych w Bumarze Łabędy. W zakładach działa już centrum serwisowe dla czołgów Leopard 2. Na forum inicjatywy Trójmorza prezydent Andrzej Duda spotkał się z wysłannikiem amerykańskiego rządu Johnem Kerrym. To były szef amerykańskiej dyplomacji, który obecnie działa m.in. w sektorze energetycznym. Prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że rozmowa polityków dotyczyła przede wszystkim transformacji energetycznej Europy Środkowej, w tym Polski. Stany Zjednoczone dostrzegają rolę Polski w tym zakresie, jeśli chodzi o transformację energetyczną w ostatnich latach. Rozmowa dotyczyła oczywiście także i współpracy w zakresie energetyki nuklearnej. Wiemy przecież tutaj, że są zaawansowane rozmowy ze stroną amerykańską. W Bukareszcie prezydent wziął udział w szczycie inicjatywy Trójmorze. Przywódcy 12 krajów zdecydowali wczoraj o zaproszeniu do swojego grona Grecji. Ponad dobę trwa już obława brytyjskich służb za byłym żołnierzem oskarżonym o terroryzm, który uciekł z więzienia w Londynie. 21-latek przywiązał się do podwozia samochodu przywożącego jedzenie do zakładu karnego. Na wszystkich lotniskach w kraju, w tym w szczególności na Heathrow i Gatwick oraz w porcie w Dover, wzmocniono patrole. Brytyjskie służby są przekonane, że nie jest groźny dla otoczenia, mówi Dominic Murphy z londyńskiej policji. Uważamy, że zagrożenie jest niewielkie. To może wydawać się dziwne, bo mężczyzna jest oskarżony o terroryzm i ma zarzuty z ustawy o tajemnicy państwowej. Ale z tego, co o nim wiemy, a wiemy całkiem sporo, wynika, że ewentualne zagrożenie nie jest duże. Wiemy, że jest gdzieś w Wielkiej Brytanii. Jak zwykle w takich sytuacjach radzimy, żeby się do niego nie zbliżać, a w przypadku zauważenia go zadzwonić na numer alarmowy. Pod koniec stycznia londyńska policja postawiła mężczyźnie dwa zarzuty dotyczące czynów o charakterze terrorystycznym. Przełamali wielkie trudności i pokazali, że są ludźmi o niebywałej sile woli. Żołnierze weterani będą reprezentować Polskę na tegorocznych Invictus Games, czyli zawodach niezwyciężonych. To inicjatywa brytyjskiego księcia Harry'ego. Uczestniczą w niej weterani wojenni ranni w trakcie misji. Tuż przed wylotem na zawody z weteranami spotkał się minister obrony Mariusz Błaszczak. To ludzie o silnym charakterze, to ludzie wytrwali, zdyscyplinowani. Uprawianie sportu pozwala im także na kontynuację rehabilitacji, pozwala im na przełamanie właśnie tych barier, z jakimi spotykają się ludzie, którzy mają niepełnosprawność. Bardzo wam za to dziękuję. Zawody Invictus Games startują w sobotę. Do rywalizacji stanie ponad 500 weteranów z 21 krajów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Aż chce się mówić o pogodzie. Na ogół błękitne niebo, białe obłoki, słońce, sucho, ciepło. Lato w Polsce trwa i będzie trwać. 27-28 stopni dzisiaj na ogół, a jutro jeszcze cieplej. No i można planować już wyjazd na weekend, jeżeli ma się środki, chęci i czas. Weekend w całym kraju też gorący i słoneczny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Trójka do trzeciej, program trzeci do słuchania, jak słychać, z przyjemnością, i Simple Minds 10,5 minuty po 14. Jak ktoś z Państwa chciałby na przykład zagrać ciekawą rolę, to trwa casting, tylko trzeba być facetem i mieć specyficzne, ale więcej na ten temat za kilka minut. Zajrzymy na pewno do Teatru w Łodzi. Zaprosimy również Państwa na koncert muzyki teatralnej na Myśliwieckiej w Warszawie. To się odbędzie do studia Agnieszki Osieckiej, ale wszystko w swoim czasie, a skoro taka piękna pogoda, jeszcze lato, no to tak zagrajmy wakacyjnie z fajną nostalgią i dobrą energią. Carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up on this sweet, sweet baby. Let's start living dangerously. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. telewizja kłamie. Nie wszystko możesz mieć. Nie mogę zrobić nic. Sterowany jestem wciąż. Nie musisz starać się. Przecież jesteś też jak ja. Po 14 Mysłowicy, sprzedawcy marzeń, tu niezmiennie program Trzeci Polskiego Radia. Jak ktoś z Państwa marzy o zagraniu na przykład na scenie i zaśpiewaniu, to nasz gość może pomóc na przykład zrealizować takie marzenia. Pan Jakub Szydłowski, zastępca dyrektora do spraw artystycznych Teatru Muzycznego w Łodzi, gościem Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Trwają u Państwa, trwa w zasadzie casting na Drakulę, czyli po pierwsze trzeba być facetem, prawda? Czy no, można być kobietą, być facetem. Charakteryzacja pomoże. No, aż tak nie będziemy zmieniać fabuły, natomiast faktycznie mężczyzną trzeba być 45+, i no i też doświadczonym trzeba być aktorem śpiewającym. A, czyli 45+, dobrze, ja się łapię. Proszę powiedzieć, jakie predyspozycje powinien mieć przyszły Drakula? No musi być, musi w nas, nas jednocześnie być bestią krwiożerczą, ale też strasznie musi mieć w sobie smutek taki, nostalgię. Po prostu tęsknić trzeba za miłością. Strasznie to trzeba, musimy to wszystko zobaczyć w jednej roli i oczywiście mieć taką w sobie jakąś taką charyzmę strasznie uwodzicielską, mi się wydaje. Ale proszę powiedzieć, czy lepiej w takim przypadku mieć krew gorącą, czy jednak zimną krew? No właśnie, to jest ta cała trudność, proszę Państwa, no trzeba w jednej scenie mieć... Bo raz tak, raz tak chyba. Raz tak, raz tak, no i to, proszę Państwa, to jest właśnie, i to jeszcze wszystko do muzyki. Dobrze, jest muzyka, czyli trzeba umieć też śpiewać. No trzeba no, warto by było. Umieć śpiewać. Jak to w musicalu trzeba śpiewać i też jakby wiarygodnie oddać tą warstwę aktorską też. Proszę powiedzieć, bo to jest tak, to jest autorski musical, skąd pomysł, żeby... zaangażować tak zwanych naturszczyków. Halo? Halo, halo? No i teraz trzeba się chyba wykazać się zimną krwią i powiedzieć, że postaramy się do tematu wrócić za kilka minut. Teraz przyjemnie. A tutaj akurat krew trochę będzie gorętsza, bo pięknie. Shade Smooth, operator w programie Trzecim. Thank you. Polskiego Radia, 24 minuty po 14. Chyba nam jakiś nietoperz siadł na kable i się rozłączyliśmy, ale wracamy do rozmowy. Pan Jakub Szydłowski, zastępca dyrektora do spraw artystycznych Teatru Muzycznego w Łodzi, ponownie jest gościem Trójki. Drugie podejście mamy tutaj. Tak, jestem. Właśnie, ale podchodzimy na zimno do tematu. Proszę powiedzieć, bo nie uzyskamy odpowiedzi na to pytanie. Skąd pomysł zaangażowania tak naprawdę naturszczyków w jakimś stopniu do tego przedstawienia od Rekuli? To znaczy, my szukamy po prostu jakichś talentów niesamowitych. Możemy, może to być doświadczony aktor, nie musi być naturszczyk. Po prostu dajemy szansę wszystkim i co jest najważniejsze, nie szukamy tylko oczywiście Drakuli, szukamy też wykonawców pozostałych ról. Tak samo jak Drakula jest ważny, tak samo ważny jest jego pogrąca, czyli Abraham Van Helsing, no i wszystkie inne postaci, które występują w klasycznej powieści Brama Stokera. Proszę powiedzieć, skąd pomysł, żeby wystawić w ogóle Drakulę? Ja myślę, że jest coś takiego, że ta historia... Lubimy się bać przede wszystkim, ale też lubimy wielkie historie o nie wiem, może niespełnionych, może bardziej spełnionych miłościach. I coś w tych wampirach jest, przecież wiemy wszyscy, że to jest jakoś niesamowicie pasjonujące, ale też jednocześnie to jest spektakl o dążeniu do ideału, do poszukiwaniu nieśmiertelności. No chociażby ta saga Zmierzch, tak popularna. No właśnie. Tego było bardzo dużo. To nie tylko są jakieś horrory, filmy akcji, ale też jakieś bardzo romantyczne też propozycje. Proszę powiedzieć, to jest tak, że do 20 września można się u Państwa zgłaszać, tak, na ten, w ramach tego castingu. W jaki sposób można się zgłosić? Można się zgłosić internetowy, a potem już w październiku już tymi, którzy przejdą ten casting, spotkamy się już w teatrze, no i dostaną już nie tylko piosenki, ale też sceny aktorskie, jakieś monologi i to już będzie taki bardziej dłuższy, wymagający casting oko w oko z reżyserem i jednocześnie autorem. A proszę powiedzieć, ponieważ ten Drakula to takie, ten casting, ten czas poświęcony na te przygotowania, to tak od zmierzchu do świtu? No może niekoniecznie, bo mamy jeszcze trochę czasu. Premiera jest przewidziana na maj, na 18 maja. Próby zaczynamy prawdopodobnie w marcu, czy koniec lutego, więc dużo przygotowań jeszcze przed nami, ale tak to jest z dużymi produkcjami musicalowymi. To wszystko trzeba z dużym wyprzedzeniem przygotowywać, żeby też, jeżeli chodzi o samą obsadę, zarezerwować sobie, że tak powiem, tych wybrańców na ten czas. No przygotowanie to podstawa, ale proszę bardzo, proszę powiedzieć, czy jeżeli chodzi o ten spektakl, który trzeba się będzie bardziej bać, czy bardziej wzruszać? No postaramy się, żeby to było jakoś tak wyważono, żeby to było wyważone bardziej, no ale myślę, że będzie trochę tej grozy. Ta groza, jeszcze przypomnijmy, kiedy jest planowana finalnie w Teatrze Muzycznym w Łodzi, kiedy pan myśli, 18 premiera? Maja w przyszłym roku. No to zaprosiliśmy, miejmy nadzieję, że będą właśnie ten właściwy balans będzie zachowany i trochę się pobać, no i też wziąć uczucia też w roli głównej powinny się jakieś pojawić, tak? Z pewnością tak będzie. Z pewnością, tego życzymy. Trójka Polskie Radio, 28 minut po 14, to teraz jedna z naszych nowości, Sarsa, Zoo Dziewczyna. Reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy do nauki i pracy, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Cześć babciu, kamerę masz włączoną. Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa, zobacz. Zazdro. Spokojnie, następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. 29 minut do 15, audycja trójka do trzeciej, to wiadomo, codziennie więcej kultury i proszę bardzo, serwis kulturalny, Justyna Grabasz. Już dziś o godzinie 18 w Domu Literatury w Łodzi rozpocznie się pierwszy festiwal kina literackiego. Trwające przez 4 dni wydarzenie to kilkanaście propozycji dla miłośników kina i literatury, którzy lubią odkrywać związki między tymi dziedzinami sztuki. W planach spotkania z reżyserami Lechem Majewskim i Piotrem Dumałą, projekcje filmów, warsztaty i dyskusje skupiające się na związkach literatury i kina. Festiwal otworzy panel poświęcony literackości kina z udziałem filmoznawców Diany Dąbrowskiej i Jarosława Grzechowiaka. Tuż po nim odbędzie się pokaz klasyka kina grozy filmu Nosferatu z 1922 roku, o którego oprawę muzyczną zadbają Marek Kądziela i Piotr Gwadera. Z kolei w piątek w Monopolis w ramach wydarzenia Urodziny Juliana Tuwima Ekstra Polówka odbędzie się plenerowy pokaz filmu Żołnierz Królowej Madagaskaru z 1958 roku. Szczegółowy program festiwalu znaleźć można na stronie internetowej www.dom-literatury.pl. Koniec wakacji oznacza początek nowego sezonu teatralnego. Jednym z teatrów rozpoczynających najwcześniej sezon jest warszawska Syrena. W najbliższy piątek na jego deskach odbędzie się premiera przeboju ostatnich lat na West Endzie i na Broadwayu, musicalu Six, który przedstawia żony Henryka VIII jako diwy muzyki pop. Spektakl ma formę koncertu, partnerki władcy wyśpiewują swoje historie. Co ciekawe, muzyczną inspiracją dla Six stanowią przeboje Beyoncé, Adele czy Alicia Keys. Musical powstał jako spektakl studentów Uniwersytetu Cambridge i został zaprezentowany na festiwalu Fringe w Edynburgu. Jego amerykańska wersja została nagrodzona statuetkami Tony w kategoriach najlepsza muzyka oraz najlepsze kostiumy. Six to obok Hamiltona jeden z najgorętszych tytułów w światowym musicalu w ostatnich latach. Na koniec zerkamy na najbliższe premiery filmowe. Już jutro do kin wchodzi film dokumentalny Fantastyczny Matt Perry, opowiadający o ojcu chrzestnym polskiej fantastyki Macieju Parowskim. Produkcja Bartosza Paducha jest nie tylko próbą sportretowania biografii i twórczości Macieja Parowskiego, ale także próbą uchwycenia fenomenu polskiej fantastyki. W filmie zobaczymy rozmowy z najbardziej znanymi autorami literatury science fiction, a także mnóstwo niepublikowanych dotychczas archiwalnych materiałów. Znakomitym uzupełnieniem przywoływanych wspomnień są anonimowe sekwencje komiksowego alter ego głównego bohatera, Matta Parreya. Za jego sprawą będziemy mieli szansę przenieść się z czarno-białej PRL-owskiej rzeczywistości do kolorowego świata fantazji i wyobraźni. Zarówno dla młodszych, jak i dla starszych widzów będzie to wyjątkowa podróż w czasie. We'll be right back. program Trzeci Polskiego Radia. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too rough. Anything's gone, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, I know my Savior's love is real. You know it's real. You've got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Mamy to. Program Trzeci Polskiego Radia Granie z Uczuciem, Florence The Machine. 19 minut do 15. To teraz muzyka i teatr. Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego świętuje jubileusz 20 lat istnienia. Od początku tego wieku organizacja zmieniła oblicze polskiego teatru. O historii i wydarzeniach, które towarzyszyć będą obchodom, a to między innymi jest koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Radiowej Trójce, opowiada już teraz Józef Niewiarowski. Deski sceny Instytutu Teatralnego jeszcze 20 lat temu były zajęte przez medyczne archiwum. Tutaj mieściły się jakieś archiwa Centralnej Biblioteki Lekarskiej. Wspomina Maciej Nowak. Ale przyprowadziłem tutaj Stanisława Fischera, wybitnego francuskiego architekta polskiego pochodzenia, którego poprosiłem o przygotowanie koncepcji rozwoju tego budynku. I to on na przykład zobaczył, że można powiększyć tę salę, bo ona pierwotnie była tylko do tych okien. Gdy prace przy Jazdowie 1 w Warszawie się zakończyły, Instytut zaczął spełniać swoją rolę. A była ona niemała. Taką ambicję właśnie miał pierwszy dyrektor Instytutu Teatralnego Maciej Nowak, by kreować nowe zjawiska artystyczne. Elżbieta Wrotnowska-Gmys, dyrektor Instytutu Teatralnego. Jednak pamiętamy wszyscy, że zaczęło się od potrzeby ratowania unikalnego zasobu założycielskiego Instytutu Teatralnego, czyli działu dokumentacji Związku Artystów Scen Polskich. Dziś Instytut to m.in. portal e-teatr. Instytut jest również koordynatorem i współorganizatorem teatralnych programów i konkursów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do dziś pełni ważną funkcję archiwalną w świecie polskiego teatru. Po 20 latach przyszedł czas na celebrację tych wszystkich osiągnięć. A w tę sobotę na scenie imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce z racji jubileuszu wystąpią m.in. Grzegorz Turnał. Nawet jeśli tam nie będzie spodziewanych braw, nawet Marcin Januszkiewicz. Gdy oraz Ewa Konstancja Buchak. Uwielbiam piosenkę teatralną, bo uważam, że ona dodana w spektaklach teatralnych potrafi budować zupełnie inny świat naszym postaciom. Wszystkim Państwu życzę wspaniałego odbioru naszego koncertu. Koncert wyreżyserowany przez Mateusza Pospieszalskiego to jednak nie koniec obchodów. Pod koniec roku planowany jest wykład dotyczący Polskiej Szkoły Historii i Krytyki Teatru. Pojawi się również jubileuszowa publikacja zawierająca wspomnienia pracowników Instytutu oraz wiele innych projektów radiowych, teatralnych i dramatopisarskich. Zapraszał Józef Niewiarowski, sobota wieczorem w Trójce w studiu Agnieszki Osieckiej, między innymi Grzegorz Turnał, a to artystka, której koncertu słuchaliśmy w ostatnią niedzielę w programie trzecim. Ania Dąbrowska. Ciągle jestem tylko twym wspomnieniem. Nie umiem przestać tobą żyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej, zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram ciebie z miejsc pod sobie i znów na kawałki rozpadam się. Trzeciej, czyli więcej kultury. No zdecydowanie prawda. Po trzeciej konkrety, prawda. Piotr Łodej i zapraszamy do Trójki. Siódmy dzień września, bardzo ważny dzień piłkarsko, także przecież mecz o wszystko. Ten pierwszy mecz o wszystko, Polska, Wyspy Owcze, to też prawda. Tym tematem też na pewno Piotr zajmie się po 15. Po prostu żadnych gierek, tylko sport, ten najlepszy, to oczywiście również w programie trzecim Polskiego Radia. No to my już będziemy dziękować. Kasia Fyrst-Wojtkowska, Rafał Wodziński, Michał Żołądkowski. 12 minut do 15, czyli dokładnie za 12 minut serwis Trójki. We can push with all our might, but nothing's going.